الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، جانا تلسوما كتك مقدمة ومتنز وكتابه عن باي العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تكشيع كتك kule kuitaja kwake hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiainisha madhambi makubwa saba pale aliposema ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, fadhakara minha ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq wa aklu mali al-yatim wa aklu ar-riba wa tawalli yawm az-zahr وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. تقسم تكوجه كماليزيا ليو مقدمة واكي كيش بعد كماليزيا مقدمة ومتنز وكتاب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تتجفنز نين معنى يذنبي كوبا أو ذنبي كوبا نليفي ذنبي كوبا نليفي كيش بعد هافو تجسما كنا ويزا تقانغاليا asbab ambazo atakayezifanya asbabu hizo hata kama ametenda madhambi makubwa atakingwa na moto wa jahannam. Asbab ambazo amezitaja wanazuoni sababu 12 hizo amezitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmua al-fatawa jild 7 ukurasa wa 487 mpaka ukurasa wa 501. Na sababu hizi ambazo yule aliyetenda madhambi makubwa lau akifanya asbabu hizi huwa ni sababu ya kusamehewa na kuepushwa na jahannam, amezileta kwa ufupi, amezitaja kwa ufupi kutoka katika maneno ya Ibn Taymiyyah, mwana wa zuoni anaitwa Ibn Abil Izz al-Hanafi aliyesherehesha al-aqidatu at-tahawiyya, aliyesherehesha al-aqidatu at-tahawiyya Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Kwa sababu ni nyingi na zitahitaji siku nyingi ili kuzisoma na kuzielewa, mimi naona tumalizie kutaja mukaddima wa mtunzi kisha maneno waliyoyataja wanawazuoni juu ya madhambi kubwa ni lipi. Baada hapo tuingie moja kwa moja katika kutaja yale madhambi makubwa kwa mujibu wa mlolongo ambao ameuandika al-Imamu al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Amesema rahimahullah ta'ala katika kifungu chetu cha jana, wa qala Ibn Abbas, na anasema Abdullah ibn Abbas. Haya ni maelezo ya al-Imam al-Zahabi rahimahullah. Wa qala Ibn Abbas, na anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, alipokuwa akiainisha madhambi makubwa. Tulisema kwamba wako katika wanaozuoni waliosema madhambi makubwa yako saba tu, wapo, hakuna mengine, ni haya tu saba. Na hoja yao kama tulivyoona ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja: shirki, uchawi, kuua nafsi ya haramu, kula mali za yatima kwa dhulma, kula riba, kukimbia siku ya jihad, siku ya mapambano, kuwatupia tuhuma ya uzinzi wanawake waliojihifadhi, walioghafilika na madhambi hayo, waliokuwa ni waumini wa kike. Haya ni saba ambayo ameyataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale waliosema kwamba madhambi makubwa ni saba tu, hoja yao waliotumia ni hadithi hii ambayo ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na ameitaja al-Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Akaendelea akasema wa qala Ibn Abbas, na amesema Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hiya إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. هاي مغني مكبوة كفكية سبيني ينكاربية kufikia sabini yanakaribia kuliko kuishilia kuwa ni saba tu. Maana yake anasemaje kwa kauli hii? Ni zaidi ya madhambi mangapi? Saba aliyotaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ameyataja al-Imam al-Baghawi katika kitabu chake Sharh as-Sunna, na sanadi yake ni sahihi kwa Abdullah ibn Abbas, kwamba haya maelezo ni kweli ameyasema Abdullah ibn Abbas. أثره أميتاج الإمام البغوي كتك شرح السنة مجلد وقوانزا وكراسة ومعنين عشرين نتيسة وصند إليك وصهيه. في أميتاج أثره عبد الله بن عباس أو من نهاية يا عبد الله أميتاج الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتك كتب شاكي المصنف كتك كتب شاكي المصنف مجلد وفيلي وكراسة وميموجنا سبين نتيسة. Kwa hiyo hapa tunaona Abdullah ibn Abbas amesema yanavuka saba, yanakaribia sabini. Anasema al-Imam al-Dhahabi wa sadaqa wallahi ibn Abbas, wallahi amesema kweli Abdullah ibn Abbas, ana muunga mkono. Wa amma al-hadithu, na amma ila hadithi, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, فما فيه حصر الكبائر. كتك هي حديثي عن بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم أنا سمع جيب الشيري لما ذنب سابع أنا سمع فما فيه حصر الكبائر حقونا لنياك فما حديثي إما زيديت ما ذنب مكو إتفاميك فما حديثي إما يزيديت ما ذنب مكو فما نيالي تو سابع. أين معنى هيو؟ والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظام مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة. الاتمع الذي يتجه قول أمبارا إن إليكيا ويقوم عليه الدليل ما أمبارا تسمامي وندليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظام نقام يوتا تكيتين ذامك كما ذنبها يا مقول مما فيه حد في الدنيا كالكيالي أمبارا ننياك ينا أذاب هفا دنياني akatenda mtu dhambi ambalo lina adhabu hapa duniani kalqasli kama vile kuua, wazina kama vile kuzini, wasariqa kama vile kuiba, au jaa fihi wa'idun fil akhirah, au dhambi ambalo amelitenda limejiliwa na makemeo makali akhirah, kama huko akhirah kutakuwa na adhab au ghadab au atapata ghadabu za Allah au tahdid au kukawa na vitisho vikali au laani fa'ili au akawa amelaaniwa mtendaji wa dhambi hilo. Dhambi lolote ambalo kwamba atalitenda mtu katika yale madhambi ambayo yana adhabu duniani, kama vile aliyeua aliyeua auawe, kama vile aliyezini aliyezini asio bakora mia, kama hajaoa au kuolewa apigwe bakora mia na ahamishwe mji huo aliotenda dhambi hilo, ahamishwe Maka mzima, na kama ameoa au ameolewa apigwe mawe mpaka afe. Wasariqa, na mwizi akatoa mkono wake. Atakayetenda madhambi haya makubwa katika madhambi ambayo yana haji hapa duniani kama haya, au jaa fihi wa'idun fil akhirah, au likawa dhambi hilo halina adhabu hapa duniani lakini limetajiwa kwamba lina makemeo makali akhira siku ya kiyama, kwamba kutakuwa na adhabu kali kwa atakayetenda hilo, au atapata ghadabu za Allah atakayetenda dhambi hilo, au kukawa na tahdidi vitisho vikali, au laani fa'ili, au akawa amelaaniwa atakayetenda dhambi hilo, kwamba atakayetenda hili huyo ni maluuni, ala lisani nabiyina, kutoka katika ulimi wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, fa innahu kabira, basi hilo ndiyo dhambi kubwa. Si peke yake yale saba, yeyote atakayetenda dhambi kubwa katika madhambi makubwa ambayo ndani yake yana adhabu, akatoa mifano au yakawa hayana adhabu ya duniani, lakini ukaambiwa ukitenda tendo hili basi fahamu kwamba kuna adhabu kali siku ya kiyama, au kuna ghadhabu za Allah juu ya tendo hili, au kuna laana, amelaaniwa atakayefanya haya, hata kama kusiwe na adhabu iliyowekwa hapa duniani. Muda wa kuwa aliyasema hayo ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tosha kwamba hilo ni dhambi kubwa, sio peke yake ile saba. Umeelewana hapa? Anasema rahimahullah, wala budda min at-taslim anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd. Nani lazima kusalimu amri, wala budda min at-taslim, nani lazima tukubali, anna ba'd al-kaba'ir, ya kwamba baadhi ya madhambi makubwa, akbar min ba'd, ni makubwa zaidi kuliko mengine, kwamba madhambi makubwa yenyewe kwa yenyewe yanatofautiana. Ala tara, anakwambia alimamu Dadi, ala tara, kwani huoni, annahu sallallahu alayhi wa sallam, kwamba huyo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, adda shirka billahi min al-kabair, alilihesabu dhambi la kumshirikisha Allah kuwa ni miongoni mwa madhambi makubwa. Kuja liona hilo, maa anna murtakibahu, pamoja ya kuwa yule atakayetenda dhambi hilo la kumshirikisha Allah, muhalladun fi nnari, atawekwa milele katika moto wa Jahannam, wala yughfaru lahu abada, wala hatosamehewa milele, hatokaa asamehewe. Hujaona hilo? Hujaona kwamba hata shirki bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameiorodhesha kuwa ni miongoni mwa madhambi makubwa? Na unaelewa kwamba atakayefanya shirki akifa atakaa milele kwenye moto wa Jahannam, hatosamehewa. وقال الله تعالى نوثبتش وهيلو أن سمع الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء آية ربنا ناني إن الله لا يغفر أن يشرك به أشك الله سبحانه وتعالى حسنيه ذنبي لك شرك شويه حل سميه وأن ما يتكف الحال هجت بي أن ما يتكف هجت بي كتك من الشرك حسنيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نهتمه الله ذنبي chini ya ushirikina kwa amtakaye yeye hata kama hakutubu. Shirki kwa asiyetubu hasamehewi. Mara nyingine haina maana kwamba hatutakiwi kutubie, la, tutubie. Na huenda wakaenda kwa Allah siku ya kiyama ambao hawajatubu juu ya madhambi makubwa. Wako wale kunywa pombe basi. Kunywa pombe ni katika madhambi makubwa. Allah akamsamehe huyo aliyekunywa pombe bure bure. Na ni kwa wale awatakao yeye. Kama alivyosema ma yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa amsaka yeye. Lakini shirki hamsamehi. Na akasema tena katika suratul Maida aya 72, innahu man yushrik billah, hakika halilivyo yeyote yule ambaye atamshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wa hakika mtu huyo Allah ameiharamisha juu yake pepo. Haramu pepo ya Allah kuingiwa na mshirikina, haramu. أرسل الإمام الذهبي ولا بد من الجمع بين النصوص. يعني لازم تزكساني بين يا نصوصي. يعني بين يا دليل. زلزكوجا كسوة مكمي ومكالي. نزل دليل ينجينا فزقام زمكوجا. ونشا قام فتقوى نمسماها والله تبارك وتعالى. وقال أبو قام حوكوفا نو الشريك نواو. Hata kama walikuwa na madhambi makubwa, sio wote ambao kwamba wataachiliwa au watasamehewa. Katika ambao wamekwenda kwa Allah wakiwa na madhambi makubwa hawajatubia, sio wote. Wapo ambao kwamba wataadhibiwa, na hilo lote ni kwa hikma zake, na ni kwa uadilifu wake Allah tabarak wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, katika hadith nyingine anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kuambia masahaba, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri, ala naonaje nisikujuzeni, nisikuambieni, nisikuhabarisheni, nikakuelimisheni juu ya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Kwa hayo madhambi makubwa yako ambayo yamewazidi wenzake, nisikujuzeni madhambi makubwa katika madhambi makubwa. Haya maneno aliyarudia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mara tatu, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Anarudia haya maneno ili masahaba wawe hadir, wawe hadir katika kusikiliza yale ambayo kwamba atayasema. Qalu, wakasema masahaba radhiyallahu anhum, bala ya rasulullah, ndio ewe mtume wa Allah, tujuze. Qala, akasema katika akbarul kabair, al-ishraku billah, kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah, ukamjali Allah kuwa ana mwenza katika ibada zake. Wa uququl walidain, na kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili. Hili nalo ni katika madhambi makubwa yaliyoko ndani ya madhambi makubwa. Sababu swali linasema ni sikujuzeni akbaril kaba'ir, makubwa katika madhambi makubwa. Madhambi makubwa yote kuna makubwa yao, ni sikujuzeni hayo. Wakasema tujuze ya Rasulullah. Akasema la kwanza al-ishraku billah, kumshirikisha Allah. Hili ndiyo dume lao. Kufuatia hapo uququl walidain, kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili, kutowaheshimu, kutokuwasikiliza, kuwatukana, kuwatusi, kuwapiga, ayote rejea katika uququl walidain. Kutokuwatii katika yale mema ambayo wamekuamrisha, wewe ukaenda kinyume nao, ukawaasi, ukawakhalif. Anasema mpokezi wa hadithi, wa kana muttakia, alipokuwa akizungumza haya alikuwa ameegemea mekala masaba wake, anamwambia ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, akiwa ameegemea. Wakana muttakia, na alikuwa ameegemea. Fajalasa, akakaa jema. Kulipokaa kwake jema kuna jambo atakaliseme zito pia. Faqala, ala, eleweni katika madhambi makubwa yaliyopo ndani madhambi makubwa, wa qawlu zur, na kusema uongo. Akalirudia sana hili neno kumaanisha kwamba uongo ni mbaya sana katika Uislamu. Uongo, kuzungumza kinyume na uhalisia. Na kwa ukubwa wa dhambi la uongo, sharia ya Allah tabarak wa taala ikatutolea sehemu tatu tu zilizobaki zote haram: kumdanganya mke wako, kudanganya kwa lengo la kupatanisha waliogombana, kudanganya kwenye vita. Basi aina tatu hizi. Kumdanganya mke wako ili kutengeneza nyumba yako, kwamba hapa huyu hanielewi, kwa hiyo hapa kilichobakia nimwambie hivi. Mke wangu mimi bwana, chakula chako mimi kinaniua. Amekasirika kwa kumliwaza, sijaona ni mwanamke mpishi kama wewe. Pishi mwenye mahaba, hao wake wangu wengine hao sisemi, lakini wewe, Allahu Akbar. Anacheka cheka pale, mchezo umekwisha, hasira zimekwisha. Kudanganya kuwapatanisha waliozozana, kwamba hakuna njia hapa, ngoja nidanganye bwana huyu mwenzako huyu amenijia mimi, hoi hoi, hai hai. Ananiambia amekukosea na anajihisi vibaya, na amejaribu kukuona lakini bila mafanikio. Huyo ndugu yangu, mpaka mtu anachofunga safari kutoka huko amekuja kwangu mara ya kwanza, mara ya pili, ni ishara ya wazi kwamba anataka yarudi ya mahusiano mema yale ya awali. Samehe ndugu yako, kanifuata mimi huyo hapo, haja kufuata wala kazi, lakini umesema yale ili kuleta tib ya nafsi ya yule ambaye kwamba amezozana na mwenzake. Na mfano wa hayo uongo katika kupatanisha wa ambao kama wamegombana, sulhu hasani, uongo ambaye amesema maneno ya kusuluhisha baina ya watu. Na imekuja hadithi katika hilo. Aina ya tatu ni kudanganya katika vita, kwa sababu vita ni hadaa, vita ni hadaa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatangaza kwamba mwezi fulani tutakwenda sehemu fulani kupigana nao, tutapitia njia fulani. Ukifika ule wakati anabadilisha njia, anapita njia nyingine, hapiti ile njia ambayo kwamba alishaitangaza, kwa sababu alharbu khud'a, vita ni hadaa. Na mengineo mengi na mifano ya watu waliofanya maswahaba tunayo, lakini wakati hauruhusu. Wa kana muttafian, na alikuwa ameegemea alipokuwa akisema hayo, fajalasa, mara kaonekana amekaa sawa sawa. Faqala, akasema, ala katika akbaru lkabairi wa qawlu zur, na qawli ya kuzungumza uongo. Anasema sahaba mpokezi wa hii hadith, fama zala yukarriruha, hakuachakuwa anayarudia haya maneno. Fama zala yukarriruha, hakuachakuwa anayarudia haya maneno akisema, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, kwa msisitizo hali ya juu. Fama zala yukarriruha, hakuachakuwa anayarudia haya. Hata kulna, mpaka tukasema sisi kwenye nafsi zetu, laitahu sakata, ya laiti angenyamaza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mimi haipo hiyo, lakini wa shahadatu zur ndivyo ilivyokuja katika hadithi. Wa shahadatu zur, na kutoa ushahidi wa uongo. Kwa hiyo alikuwa akirejea maneno, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, na kusema uongo na kushuhudia uongo. Kwako baadhi ya watu ambao kwamba hawana imani wala hawajui Uislamu sawa sawa, anatoa ushuhuda wa uongo, kisa yule ambaye anamshuhudilia ni swahiba wake. Swahiba wangu bwana wangu, nilikuwepo mimi, nilikuwepo, hakumpiga huyu, mimi nilikuwepo, nilikuwepo, je, nilikuwepo mimi wala kuwepo. Kwa nini anajitutumua hivi? Swahiba wake. Kwa nini anajitutumua kutoa shuhuda wa uongo? Ametoka na huyu sehemu moja, kwao kumoja, ametoka huko kijijini wote. Hii haifai. Ama natuambia tuseme ukweli, hata kama wale tunawashuhudilia ni baba zetu, mama zetu, jamaa zetu wa karibu. Katika suratu nisa imekuja aya, Allah anatuambia hivyo, walau ala anfusikum au lwalidaini walaqrabin, hata kama mnatoa ushuhuda juu ya nafsi zenu au mnawatolea ushuhuda jamaa zenu wa karibu, Allah anakuamrisheni kufanya uadilifu. Kwa kushuhudilia kitu cha uongo ambacho hukukihudhuria wala hukukuwepo, ni katika yale ambayo Rasuli aliyakariri mara kwa mara kuwa ndani ya madhambi makubwa yaliyoko ndani ya madhambi makubwa. Anasema sahaba, fama zala yukarriruha, hakuachakuwa anayarejea hayo maneno. Hata kulna, mpaka tukasema sisi masahaba, laitahu sakata, tunatamani ya laita angenyamaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi muttafaqun alayhi, ametaja al-Imamu al-Bukhari kitabu shahadat na al-Imamu Muslim kitabu al-Iman. Hadithi ya Abu Bakra Nufay' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu. Anasema al-Imamu al-Dhahabi, fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akabainisha hapa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna qawla az-zur ya kwamba kauli ya kuzungumza urongo min asbaril kabair, ni miongoni mwa madhambi makubwa yaliyopo ndani ya madhambi makubwa. Walaisa lahu dhikrun fi sab'il mubiqat, na tunaelewa kwamba kuzungumza uongo jambo hili halikutajwa kwenye ile hadithi iliyosema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yanayoangamiza. Katika yale saba ambayo kwamba ameyataja huku halipo hili la kusema uongo. Kwa hiyo ina maana kwamba madhambi makubwa si peke yake haya mangapi saba, yanazidi ya hapo. Pamoja kwamba katika hadithi hii akasema ala unabiukum bi akbari lkabairi, nisikujuzeni madhambi makubwa ndani ya madhambi makubwa. Je, katika sab'u lmubiqat yapo haya? La, uongo halipo. Kadhalika la uququ lwalidaini, halipo. Lakini huko amelitaja, ni dalili ya wazi kwamba madhambi makubwa si peke yake madhambi saba kama walivyoelewa baadhi ya wanawazuoni rahimahumullahu ta'ala. Walaisa lahu dhikrun fi sab'i almubiqat, dhambi hili halina utajo katika ile hadithi iliyotaja madhambi saba yenye kuangamiza. Wa kadhalika uququ alwalidain, kadhalika dhambi la kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili, halikutajwa kwenye ile hadithi ya ijtanibu sab'a almubiqat. Wakati tumekwenda tayeb, hatukufika katika dhamira yetu tusome taarifu ya alkabira, dhambi kubwa ni lipi. Lakini kwa huu utangulizi ambao ameutaja alimamu Zahabi, na hapa ndio kikomo chake kwa mujibu wa chapa yangu nilikuwa nayo, tutakuja kuendelea kesho biidhnillahi alkarim kutaja taarifu ya madhambi makubwa ni yapi, na ikhtilafu za wanawazuoni juu ya taarifu ya madhambi makubwa ni yapi. Insha Allah taala tutakuja kuyasoma kesho. والحمد لله رب العالمين. أما أنا قال فليتفضل مشكورا. نعم اه قوي بقى كده ما كوبا اه قوي بقى اما كوني ذنبي كده ما كوبا انا وليد ده يسوع. Je, aliyeiba kitu ambacho hakijafika kiwango cha kukatwa mkono, hicho lato kimeingia kwenye madhambi makubwa? Tukijua madhambi makubwa ni yapi, na darasa hili liko kesho insha Allah taala, tutajua kwamba je wizi huo nao umeingia kwenye madhambi makubwa au la. Kwa hiyo subra, darasa la kesho insha Allah taala. Mbamba wa kienyeji unafikiri au unaitakidi? Naam, naam. Mbamba wa kienyeji mshirikina akitubia taubatan nasuha anasamehewa muda wa kuwa ile milango ya kukubaliwa toba haijafungwa, anategemea ametubia wapi. Je, alitubia baada ya jua kuchomoza upande wa magharibi? Je, ametubia kipindi ambacho kwamba roho yake imefika kwenye mishipa ya shingo, mishipa imetulinga? Sawa, ikiwa hajafikia katika marhala haya, basi toba yake muda wa kuwa ni taubatan nasuha, anasamehewa mshirikina, anasamehewa. Naam, na ushahidi wa hilo, inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote ikiwemo shirk. Naam. Sahihi. Anauliza swali kwamba tunaona katika uongo ambao ni mubaha ni mtu kumdanganya mkewe, lakini pia ifahamike huku kumdanganya mke wako isiwe ndio nyimbo zako za kila siku. Kwanza pia atakuwa nayo muongo, leo sema hili, kesho sema lile, tunasema ile, kuna jamaa muongo tu ana chote. Kuna sehemu kwamba hapa huna fursa, huna upenyo. Tunafanyana vizuri sahihi, na kinyume chake haifai, sababu hadithi ilisema mume kumdanganya mkewe, haikusema mke kumdanganya mumewe. Kwa hiyo kinyume chake haifai, kama ambavyo katika sharia hiyo hiyo mwanamke yote ambaye ataitwa na mume wake kwenye godoro lake akakataa mwanamke yule kumfuata mumewe kwenye godoro lake, ni hadithi waliotumia baadhi ya wanazuoni kusema kwamba mume na mke kisunna kila mmoja alale na godoro lake. Upo kwa mtawabu wewe walala kitanda chako, mke naye na kitanda chake, kwa ushahidi wa hadithi idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, mume atakapomwita mkewe kwenye godoro lake. Kama analala kitanda hicho hicho amwita vipi? Maana yake ana kitanda kingine, Allahu alam, chumba kingine cha pili au chumba hicho hicho. Na wakasema katika faida zake kulala tofauti ni kuleta kule kutamaniana kwa kweli, kuondoa kuchokana chokana. Kila saa wewe uko kwenye mbavu za mkeo, baadhi wakati kwamba wewe unakuwa umemiss yule mke wako, siko huko. Atakapomita mume mke wake kwenye godoro lake kisha asimjie, yani mke asimwendee mumewe, mume akalala na hasira na usongo, la'anataha almalaikatu, mwanamke yule atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Lakini wanasema kinyume chake hakipo, ahlul ilmi hao, kwamba mke kamhitajia mumewe, mume hakwenda, mke chake unalaaniwa na malaika mpaka asubuhi, dalili ya hili haiko na wala kipo kinyume chake. Na hayo wamesema ahlul ilmi. Narudi tena, mume kumdanganya mkewe si mke kumdanganya mumewe. Naam. Hapana, hiyo sio taarifu, ulikuwa ni muqaddimatul musannif, utangulizi wa mtunzi. Taarifu ya kabira iko mbele yangu hapa, yaqulu al-Asfahani. Al-kabiratul ula, sijaingia kwenye shirki. Sije ingia kwenye shirki. Tuangalie baada ya swala, tuangalie chapa yako na chapa yangu. Lakini sema kwa msema ma'a anna murtakibahu mukhalladan finnar. Mukhalladun finnar. Hapa ni kwenye vizuri murtakibahu yule ya kupandana. Murtakib ni yule, hii ni ismu fa'il. Murtakib mtenda, irtakaba ametenda, yartakibu murtakib irtikab. Kwa murtakib ni mtenda aliyetenda, murtakibahu aliyelitenda hilo. Naam. Aha. Ndiyo. Kwa hiyo ikiwa hukumu hiyo haipo, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba nasuha. Hata kama ingekuwepo sehemu ambayo kwamba ipo hukumu hiyo, wakawa wamefanya huko kwa siri yao, wakatubu wenyewe kwa Mola wao huko kimya kimya, sawa, hawakulazimishi kwamba lazima aende. Kesi ikifika kwa kadhi, hapa hakuna tena msamaha. Lakini wao wenyewe wakafanya dhambi zao huko, wakatubu kwa Mola wao, watamkuta Allah ni ghafura rahima. Tufanyana vizuri sahihi. Kwa hiyo hata kama lingekuwepo wakafanya wenyewe mambo yao huko, wakafanya toba zao wao kwa wao, lakini ikiletwa kesi yao kwenye mahakama ya kadhi, hata hakuna kadhi, msamehe damu, msamehe, hakuna kusameheana tena, lazima ichukue sheria ya Allah mkondo wake. Naam. Wala mwisho. Kwa Muislamu amefanya mapenzi na binti wa Kikristo ambaye sio Muislamu. Aha. Kwamba adhabu yake aliyopewa aoge kwenye maji pima 40. Pima 40. Mita ngapi? Mita 7 kwenda chini. Aogelee. Atumbukie mpaka chini. Mita 7. Katika wapi? Hebu wagwali wewe ndio mtanika mita. Tunachukua mita 7. Juu juu chini. Inazidi. Alifiki 7. Kwa hiyo sasa huko apige mbizi mpaka chini. Hiyo umesikia wapi? Hiyo mimi nimesoma kwenye tafsiri moja hivi. Imeandikwa na sisi mmoja mmoja. Lakini imeandikwa tafsiri ya sehemu ya chini ya mtu. Waje. Nikamisa hivi. Alafu na pili anaikumbuja. Anaifahamu sana. Lakini ndio kuja kumuona programu. Anaambia hicho ni kitisho tu kwa sababu. Kitisho. Ah, basi kweli hicho ni kitisho kama alivyosema Sheikh Rama. Hapa natisho tu mtu kwamba wewe ukizini na Mkristo, lakini je, maana yake uzini na Muislamu? Yaani kwamba unatishwa kwa kuzini na Mkristo. Kwa hiyo maana yake uzini na Muislamu. Hakuna mtu uongo uongo kama hivyo kwenye sheria. Eh, na ukisema hiyo sio adhabu, kuna watu wengine wanapiga mbizi. Wale wavuvi wanaokuwa kamba. Vuvi wanaokuwa kamba hiyo mitasaba kitu gani? Kwa kile kwa sababu adhabu. Eh. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, تفضل. اه. اه. Kunuti alfajiri sio sunna, ni bid'a, kwa sababu kwa utaratibu huu ambao ufanyika hakuifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatu ya kwanza katika swala ya rak'a 4 au rak'a 3 ni sunna, haina maana kuna hii kwamba ukiwacha kwa maksudi swala yako haibatiliki. Na ndio maana hata ukisahau kwa bahati mbaya huruhusiwi kutoa salamu mpaka usujudu sijda tu. Kwa yule ambaye ataiacha kwa maksudi kabisa, kwa kuzingatia kwamba hii ni sunna tu, huyu swala yake ni batil, swala yake ni batila. Hata kiacha kunuti anapata thawabu, sababu anamuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala kunuti sio sunna, sio sunna, mpaka tuseme kwamba tunapata thawabu au tuiweke katika kila sala zetu za alfajr au kadha. Kunuti sio sunna. Ukiwa unaswali nyuma ya imamu anayekunuti, wanawazuoni wa kisunna wana kauli mbili. Yaani nimeenda kwenye msikiti wa jirani, ndio msikiti wetu, watu wanakunuti, hakuna msikiti mwingine wa kisunna, mimi nyuma ya imamu yule nifanyeje? Wapo waliosema katika wanawazuoni, utaitikia kunuti, utaswali nyuma yake na utaitikia kunuti, wala usimkhalif, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza maamuma kumkhalif imam, akasema innama ji'la al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, amejaliwa imam ni mwenye kuigwa na kufuatwa, msimkhalif. Wakatumia hadithi hii, wakatumia hadithi nyingine inayosema kwamba swalini nyuma ya imamu wenu, fa in asabu, wakipatia maimamu kwenye sala zao, falakum walahum, upatiaji huo ni wao wao maimamu na ni wenu nyinyi maamuma. Wa in akhau na wakikosea maimamu falakum wa alaihim, upatiaji ni wenu nyinyi maamuma, makosa ni yao wao wenyewe, watabeba dhima hiyo wao wenyewe. Na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya anasema al-Imam Rabi' حفظه الله تعالى شيخ ربيع المدخلي حتى موقع عياته. نا هنا قوله نسبيشة نا على علامة الألباني طبعا هي مفيتة قد كما فيتها والله أعلم صحيح رواكه نواقوا الوقتاء من يقول مهاني على علامة مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله طبعا هكونا كنوت وسباب هي كنوت لبدعة أقوى فانا بنا مسلم صلى الله عليه وسلم. Kwa utafanyaje wewe utaje mazakini. Almuhim zote mbili ni kauli za wanawazuni. Ili ambayo kwa kweli imekuvutia kwa nguvu zake za hujja basi fuata. Sala mwisho. Ah? Unamruhusu. Anakuruhusu. Kala wewe? Ah. Imamu akitoka kwenye rakaa ya pili kimakosa akainuka kwenye rakaa ya tatu, kama katika hali hiyo ambayo nimezungumza mzee wetu, yani kazidisha, sababu rakaa za tarawih ni mbili mbili, masna kama ilivyokuja katika hadithi. Au mfano wa huo maghribi rakaa tatu, imam kasimama rakaa ya nne, ndio mfano wake, kazidisha rakaa ambayo sio, tunamwambia subhanallah, huyo anaendelea kupanda juu. Tufanyeje maamuma? Maamuma katika mazingira haya watakaa chini, hawatomfuata imamu. Hii rakaa ni batili, hatutomfuata kwenye hii batili. Na katika kukaa kwetu hapa, kipindi yeye yuko juu hapa, zimetokea ikhtilafu za wanazuoni mbili. Sisi tumekaa tumesema tasahud mpaka zimekwisha, nitoe salamu au nimsubiri imam? Hapa pana ikhtilafu za wanazuoni, lakini hawakukhtalifiana juu ya kwamba usimfuate, hawakukhtalifiana. Kaa chini. Kauli yenye nguvu, msubiri arudi. Akirudi huko mkatahiyatu, anatoa salamu, toa pamoja naye salamu, pamoja kwamba wako waliosema toa salamu wewe nenda zako, wako pia waliosema haya. Lakini arrajih indana wallahu a'lam, subiri pale pale mpaka afike amalize tashahudi yake, atoe salamu na wewe unatoa salamu. Eh? Aende sije tusahau, aende. Aye. Utaenda naye? Utaenda naye. Ha? Yes, imamu. Kwa nini umemsubiri utoe salamu naye? Kwa nini umemsubiri utoe salamu naye? Kwani wewe ukisahau kitu katika tashahudi, mfano umekaa ukaburabutwa ukisoma tahiyatu, nani akakusomea ukiwa kwa nyuma ya imamu? Ha? Ukisema imamu akakusomea imamu, kwa hiyo utakwenda naye. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.